Minęła północ, tu program Trzeci Polskiego Radia, już sobota, 6 grudnia. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ważny dzień przed Robertem Biedroniem. Oficjalnie obejmie stanowisko prezydenta Słupska. Mam olbrzymią tremę. Ukraińcy płacą Rosji za gaz, który dostaną w grudniu. Na konto Gazpromu wpłynęło 378 milionów dolarów. Świąteczny klimat w Warszawie. Na Placu Zamkowym stanęło bożonarodzeniowe drzewko. Choinka naturalna, żywa, ponieważ to jest stuprocentowo ekologiczny produkt. Ma tremę, ale bardzo się cieszy. Robert Biedroń oficjalnie obejmie dziś stanowisko prezydenta Słupska. Ktoś, kto się nie denerwuje przed tak ważną dla mieszkańców miasta i dla mnie chwilą, no jest chyba naiwny, no bo to jest historyczny moment i podniosła chwila i ważna chwila dla nas wszystkich. Mam olbrzymią tremę, ale też się bardzo przygotowuję i na pewno postaram się najlepiej, jak to możliwe, być przygotowany. Robert Biedroń jest zadowolony, że jego zaprzysiężenie cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Im więcej osób usłyszy o Słupsku, im więcej gazet napisze, tym lepiej, bo to ma przełożenie później na turystykę, na promocję miasta, na wiedzę o mieście, a przecież nam na tym zależy. Lista gości z Warszawy długa? Bardzo długa, ja już nie ogarniam, bo słyszałem, że bardzo wiele osób zamierza przyjechać, nie tylko z Warszawy, ale w ogóle z różnych miejsc. Początek uroczystości w słupskim ratuszu w południe. Ukraina zapłaciła za rosyjski gaz. 378 milionów dolarów trafiło na konto Gazpromu. Kwota ta pokryje koszty dostaw błękitnego surowca w grudniu. Codziennie Ukraina zużywa 109 milionów metrów sześciennych surowca, a produkuje 55 milionów. Gazprom ma 48 godzin od zaksięgowania przelewu na wznowienie pełnych dostaw, które pokryją ukraiński kontrakt. Podczas negocjacji w Berlinie we wrześniu przedstawiciele Rosji i Ukrainy wynegocjowali przy współudziale Komisji Europejskiej tzw. pakiet zimowy, czyli projekt porozumienia mający zapewnić dostawy gazu na Ukrainę w zimowe miesiące. W Wielkiej Brytanii zapadły wyroki w pierwszych procesach muzułmanów oskarżonych o wyjazd na dżihad do Syrii. Dwaj dostali po 12 lat i 8 miesięcy więzienia za udział w walkach w Syrii, trzeci sądzony osobno 4 lata za wyjazd na szkolenie w obozie wojskowym. Obaj 22-letni muzułmanie z Birmingham wyjechali do Syrii w maju zeszłego roku, informując rodziny o swoim zamiarze udziału w dżihadzie. W styczniu tego roku zostali aresztowani po powrocie na lotnisku Heathrow. Na ich odzieży wykryto ślady prochu strzelniczego, a w komórkach fotografie z kałasznikowami. Zdjęcie satelitarne pozwoliły ustalić, że wykonano je w pobliżu linii frontu w Aleppo w Syrii. Obaj przyznali, że wstąpili do syryjskiej odnogi Al-Kaidy, frontu Al-Nusra. W drugim procesie zapadł wyrok 4 lat na muzułmanina z Portsmouth, który wraz z 4 kolegami z tego samego miasta udał się w zeszłym roku do Syrii. Pozostali dżihadyści podjęli walkę i dwóch z nich już zginęło, a trzeci odniósł rany. Ale 31-letni Mashadur Chudari wrócił do kraju po zaledwie 17 dniach. W procesie wyszło na jaw, że nie ukończył szkolenia i został odrzucony w toku rekrutacji, albo sam uznał, że nie nadaje się na dżihadystę. Sędzia uznał jednak, że Chudari zagroził bezpieczeństwu publicznemu przez lata aktywnie propagując dżihad i rekrutując innych bojowników. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Producenci oliwek we Włoszech załamują ręce. Muszka oliwna oraz fatalna pogoda sprawiły, że gaje oliwne nawiedziła klęska nieurodzaju. Zbiory oliwek są mniejsze o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Zamiast ponad 450 tysięcy ton, tylko 300 tysięcy. A ponieważ 65% produkowanej z nich oliwy zasługuje na znak najwyższej jakości, na jednego mieszkańca przypadnie tu zaledwie ponad 3 kg tego przysmaku, stanowiącego podstawę włoskiej kuchni. Będzie ona też o 40% droższa niż rok temu, od 10 euro za litr. Producenci obawiają się, że włoski rynek zalany zostanie w tej sytuacji przez konkurencję z zagranicy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Klimat świąt czuć już w Warszawie. 17-metrowa jodła stanęła na Starym Mieście. Postawili ją leśnicy, by zachęcić mieszkańców do kupowania prawdziwych drzewek. Były zabawy, konkursy i poczęstunek, ale prawdziwą atrakcją okazało się piłowanie drzewa. O tu, trzymaj mocno i ściągnij do siebie. O! Choinka naturalna, żywa, ponieważ to jest stuprocentowo ekologiczny produkt. Maciej Pawłowski, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Choinka sztuczna, do jej wytworzenia jest zużywana energia, wytwarzane są odpady i ona sama jest problemem dla środowiska. Jaka choinka jest lepsza, sztuczna czy żywa? Sztuczna, bo nie sypią jej się igiełki. Na pewno żywa, bo jest lepsza. Tych igiełek można zrobić na szyi. Jest dobrze odżywiana. I też mogą wyrosnąć nowe drzewka. Są bardzo ładne, ale są jeszcze ładniejsze, jak są ozdobione. Dziś o 17:00 miasto zaprasza na plac zamkowy na spotkanie ze świętym Mikołajem. Tradycyjnie już w Mikołajki włączona zostanie świąteczna iluminacja stolicy. To był serwis Trójki. W nocy może padać przelotny, marznący deszcz lub śnieg. Uwaga na drogach, ślisko. Sobota pochmurna, miejscami deszcz, marznąca mrzawka lub deszcz ze śniegiem. Od minus 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Thank you. Sekundy kapią w nocną pustkę. Bezsennie śnisz legendę o księżycu i gwiazdach. Czas przecieka, twoja myśl. Gdzie są ci, których już nie ma? Gdzie jestem, pytasz czarne lustro, lecz ono cię nie widzi. Widzisz jego noc. Słyszysz tylko swój wystraszony oddech. 101 wydanie trzeciej strony Księżyca. Audycję zrealizuje Grażyna Oczkowska, a przygotowali i poprowadzą Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. We Saw the Moon i grupa Hearts of Black Science. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie życzenia nadesłane do nas w związku z setnym wydaniem audycji. Oprócz życzeń otrzymaliśmy również kilka upominków i tutaj serdecznie chcieliśmy podziękować panu Józefowi Stolożowi, który obdarował nas swoimi pracami. A pracę pana Józefa będzie można podziwiać od dzisiaj do 30 grudnia w ramach wystawy Ponad Horyzontem Zdarzeń. Magiczna strefa surrealizmu. W Warszawie będzie można oglądać niezwykłą wystawę polskich mistrzów surrealizmu, m.in. Zdzisława Beksińskiego, Mai Borowicz, Krzysztofa Izdebskiego, a także właśnie pana Józefa Stolorza. Zachęcamy do odwiedzenia tej wystawy, bowiem jak przekonaliśmy się, prace pana Józefa są naprawdę bardzo interesujące. Warto podkreślić, że pan Józef napisał, że prace, które przesłał i które będą zdobiły statek TSK, powstały właśnie w trakcie naszej audycji. Panie Józefie, zatem pozostaje mieć tylko takie życzenie, że być może z okazji 200. wydania tejże audycji jakaś wystawa prac, które powstały tylko i wyłącznie podczas trzeciej strony Księżyca, no to by było coś, na pewno. Tak, muzycznie nie zmieściły się wszystkie nasze propozycje, które chcieliśmy zaprezentować Państwu w ramach podsumowania tych 8 lat i 100 wydań audycji. Dlatego dzisiaj pod koniec audycji mały suplement do setnego wydania trzeciej strony Księżyca. A dzisiaj plebiscyt. Tak, przypomnimy Państwu wszystkie pieśni księżycowe roku 2014. No i będą mogli Państwo już od dzisiaj głosować przez 28 dni do następnego naszego spotkania na pieśń księżycową roku 2014. Głosowanie będzie jak zawsze za pośrednictwem strony internetowej sympatyków tejże audycji www.tsk-info. A co w dzisiejszej audycji? Nie zabraknie nowości, nie zabraknie połączenia z DJ-em Luną. Tak, i również przedstawimy Państwu covery muzyczne. Coverland będzie jakby w części nawiązaniem, ponieważ w setnym wydaniu audycji nie było Coverlandu, więc również w pewnym sensie będzie to podsumowanie Coverlandu na przestrzeni ostatnich 8 lat w programie trzecim. A zanim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie pieśń księżycową z setnego wydania trzeciej strony Księżyca. Była to kompozycja Craiga Armstronga i Jerry Burns, Dust. Without love. Po 6 latach przerwy Craig Armstrong powrócił z nowym, doskonałym albumem It's Nearly Tomorrow. A skoro mówimy o jubileuszach, to 26 listopada jedna z największych alternatywnych oficyn wydawniczych w Skandynawii, Progress Productions, postanowiła uczcić dziesięciolecie istnienia wydaniem płyty kompilacyjnej, na której znajdują się wcześniej niepublikowane, ekskluzywne nagrania wykonawców związanych z tą wytwórnią, m.in. Kriok, Kite, Henri Delacour, Red Cell, a także zupełnie nowy nabytek tej oficyny, który wykonywać będzie naszą ostatnią w tym roku grudniową pieśń księżycową, Agent Side Grinder. Rzeszów, Wisła, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Poznań, to w tych miastach słuchacze wsiadają do statku TSK, przynajmniej między innymi z tych miast słuchacze się zameldowali, a to wszystko za pośrednictwem facebookowej strony, na której już mogą Państwo zgłaszać swoją obecność na pokładzie statku TSK. A w programie trzecim księżycowa noc, albowiem trzecia strona Księżyca przez 4 godziny, a później jeszcze mikrokosmos przez 2. Przypomnę, trzecia strona Księżyca w Trójce zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Przypomnę również zasady naszego corocznego wyboru pieśni księżycowej roku. Otóż za pośrednictwem strony www.tsk.info mogą Państwo głosować na trzy propozycje, na trzy pieśni, które towarzyszyły nam podczas wszystkich lotów w 2014 roku. Warto również uzasadniać swój wybór, albowiem najciekawsze uzasadnienia przytoczymy w styczniowej audycji i te, które przedstawimy na antenie, zostaną nagrodzone płytami z muzyką, oczywiście jak najbardziej księżycową. A teraz już przechodzimy do nowości. Arise and then my sight, till the high God stands in the way. nurtach Ion i Nino Sabbe. To panowie tworzący trzon grupy Ion Sabbe, która powstała w 2010 roku w Niemczech i przedstawiła nam w październiku 2014 roku swoje nowe wizje. Płyta Visioners jest już z nami. Przed chwileczką Black Swan, a teraz jeszcze jedna kompozycja z tego krążka, Star Casualties. Stock has all these. Kiedy w ostatniej audycji prezentowaliśmy Państwu zespoły, które naszym zdaniem miały szczególny wkład, szczególne piętno wywarły na trzeciej stronie Księżyca, na pierwszych 100 wydaniach graliśmy również zespół The Birthday Massacre kanadyjski i wspominaliśmy, że no, oczekujemy z niecierpliwością ich nowego wydawnictwa. I ta płyta jest już w tej chwili z nami. 15 lat działalności zespołu, 10 krążek w dorobku tej grupy. Jeżeli policzymy dwie pierwsze limitowane edycje płyt, które były po prostu nazwane Demo 1 i Demo 2, to będzie właśnie 10 wydawnictwo. I z całym szacunkiem, którym darzymy ten zespół, płyta niestety odrobinę rozczarowuje. A to dlatego, że pasowałoby już po tych 15 latach tchnąć jakieś nowe oblicze, coś zmienić, coś dodać, tak żeby słuchacze poczuli, że zespół się rozwija. A zespół cały czas stoi na swoim, bardzo dobrym, bardzo wysokim, ale jednak cały czas na tym samym poziomie. Płyta nazywa się Superstition i właśnie tytułowego utworu z niej posłuchamy. heaven wave. Is your light always on? Through the ashen wave, I'll swim with the sail. Chyba najbardziej mainstreamowy wykonawca pieśni księżycowej 2014 roku, grupa White Lies. Bardzo dobry w tym roku koncert w Rzeszowie. To był koniec czerwca. Jestem niezwykle ciekawy, jak sobie poradzi w wyborze pieśni księżycowej kompozycja Heaven Wait. To był styczeń, a w lutym po 20 kilku latach powrócili z nowym materiałem grupa B-Movie, Steve Hovington i jego koledzy z Wielkiej Brytanii. W 2013 roku wydali po długiej przerwie album The Age of Illusion. Na tym krążku znalazła się kompozycja Echoes, która była pierwszym nagraniem, który zespół nagrał po 22 latach. Future world.